أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisini övdüğü gibi hamd-ı senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ashabına tabi'un, etba'u tabi'in ki ehl-i beytiyle olmakla beraber kıyamete kadar kendisini birleyecek, Resullerin sünnetine uyacak bütün müminlere. Allah-u Teala salat ve selam eylesin. Geçenki derste, bir önceki derste ne yapmıştık? Faddut tevhidi ve ma yukeffiru mine zunub. Tevhidin fazileti ve tevhidin günahları silmesini işledik kardeşler. Geçen haftaki dersimizde men hakkakat tevhide, kim tevhidi gerçekleştirirse ne yapar? Dekhala'l cennete bi gayri hisab, hesapsız olarak cennete girer demiştik. Bugünkü dersimizde Allah nasip ederse çok uzun tutmayacak. Babul havfi mineşşirk, şirkten korkmak babı diye bir bab açıyor üstad. Allah rahmet eylesin. Şirkten korkmak babı. Ondan sonra Allah'ın izniyle bir sonraki konu olarak Eddu'ai ila şehadeti el la ilahe illallah, insanları la ilahe illallah'a davet etme babı diye bir bab açacak. Ondan sonra artık yavaş yavaş tevhidi iyice tefsir edecek. Tamamen tevhidin tefsirine girecek. Ondan sonra tamamen şirkin tefsirine girecek. Örneklerle işte bilmem boyuna bir şey asmak şirktir. Allah'tan başkasına kurban kesmek şirktir. Allah'tan başkasına yemin etmek şirktir gibi hem tevhidin Allah'ın izniyle tefsirini hem de şirkin tefsirini yapacak. Öyle devam edecek. Ama ona yapmadan önce diyor ki şirkten evvela bir insan ne yapacak? Korkacak. Çünkü neyi gördü şimdiye kadar? Tevhidi gördük. Tevhidin faziletini gördük. Tevhidin değerini gördük. Ve bunu gören bir kimse aynı zamanda ne yapacak? Şirkten korkacak. Şirkten korkmamız için temel gerekçe ne? Nisa suresi 48 ile Nisa suresinin 116. ayeti şirkten korkmamızı gerektiren iki ayettir. Ki bununla ilgili başka ayetler de var. Ama üstadın aldığı Nisa suresinin 4. sure 48-116. Bu zaten sizin Allah'ın izniyle ezbere bildiğiniz bir ayet. Ne diyordu Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اِنَّ اللّٰهَ, şüphesiz ki Allah, لَا يَغْفِرُ, bağışlamaz. Neyi? اَيْ يُشْرَكَ بِهِ, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ, bağışlar. Neyi bağışlar? مَا دُونَ ذَٰلِكَ, bunun dışında ne varsa bağışlar. Rabbimiz diyor ki şirkin dışında ne varsa bağışlarım. Ama şirk bağışlamam. Dolayısıyla şirkin dışındakini limen yeşa, istediğine ya da isteyene bağışlarım. Şirkin dışındakileri dilediğime bağışlarım ama la yağfir, bağışlamaz. Bağışlanma söz konusu değilse eğer bir hususta, bu husus cenneti komple ne yapan şeydir? İptal eden bir husustur. Allah'a yakınlaşmayı, peygambere yakınlaşmayı, Müslümanlara yakınlaşmayı, onlar ile beraber huzur ve refahı tatmayı ve onlar ile beraber cennette bulunmayı nehyeden bir husustur. Dolayısıyla önemli olan şeyleri sıralamaya geldiğiniz zaman en başa neyi koymanız lazım? Tehlike olarak şirki koyacaksınız. Çünkü şirk bağışlanmaz. Ben kardeşim bir tanesine dedim ki yarın saat 12'de falanca yere gel. Oraya geldiğin zaman yanında 50 lira al, 2 tane kalem al, 1 tane defter al. Fakat ceketsiz gelme. Bakın, ceketsiz gelme. Ceketsiz gelirsen seninle yolda yokum. Şimdi bu kişi benimle geleceği zaman getireceği şeyler var. 50 lira, 2 kalem, efendime söyleyeyim bilmem ne. Bir de mutlaka alması gereken şey ceket. En öne hangisini alıyor bu? Ceketi alacak. Niye? Dedi ki ceketsiz gelirsin çıkmam yola. Önce onu bir garantiye almalı. Değil mi? Siz burada Türkiye'ye yola gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Evdekiler çocuklara poşa iyi oldu mu, iyi kızardı mı diyorsunuz? Yoksa pasaportu bir getir de kontrol edelim mi diyorsunuz? Poşa iyi kızart ha falan demiyorsunuz. Ya da buzları iyi koy da yolda suyun içerisine atarız, uzun müddet şey yapar, sakın ihmal etme demiyorsunuz. Şu pasaportları bir getir bakayım, şu nüfus kağıtlarını getir bakayım, pasaportun süresi geçmiş mi diyorsunuz, vizenin süresi geçmiş mi diyorsunuz? Çünkü bunlar en önemli. Çünkü bunlar olmazsa, senin araban poça dolu olsa içeri sokmuyorlar. Şirk olursa, arka tarafın namaz dolu olsa cennete sokmuyorlar arkadaş. Şirk olursa, bütün senelerinde hac olsa cennete yaklaştırmıyorlar arkadaş. Eğer şirk olursa, her senen zekatı fazlasıyla vermek olsa cennete yaklaştırmıyorlar arkadaş. O zaman şirkten kork arkadaş. Peki bugünün Müslümanlarının en cahil olduğu husus ne diye sorsan? Vallahi şirk. Bu ne ya? Böyle şey mi olur? Bugünün insanların da en cahil olduğu husus şirktir. Bu ne biçim iştir ya? Böyle her şey tepe taklak olur mu ya? En başta çocuklara başlayınca namazdan başladılar. Namazın mekruhlarından, efendim farzlarından, vaciplerinden. Çocuk daha 20 sene sonra gidecek belki. Haccın farzlarından, vaciplerinden, sünnetlerinden. Bunlardan şirk yok. Bugün hocalarına sorun şirki size samimi söylüyorum. Şirki size gerektiği gibi anlatacak hoca. Onlar da maalesef yok. Bunlar da zaten onun içinde şu anda. Bunların öğreticileri de bunlar olduğu için zaten dediği gibi onlar da bu durumda. Yoksa onlar bunu kavrasalardı en çok bunun üzerinde dururlardı. O yüzden biz niye gidip gelip lafımızı bunun etrafında çeviriyoruz? Niye gidip gelip hep şirki gündemde tutuyoruz? Neden gidip gelip tevhid diyoruz? Çünkü bana kardeş ben geçen hafta günah işledim demene gerek yok. Desem bile beraber dua ederiz. Allah'ım affet bizi deriz geçeriz. Ama sakın şirk koşarak gitme Allah'ın karşısında. Bu felaket. Bunu yapma. Ve insanların bilmediği bir şey bu. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? La yağfir. Allah bağışlamaz. Bağışlaması söz konusu değil. Tek bir imkanı var. O da ne? Bundan rucu edeceksin, tövbe edeceksin. O yüzden dedik ya, tövbesi mutlak şart olan günah, tövbesiz kesinlikle affolunmayacak olan günahtır. O da şirktir. Şirkin dışındaki günahlar tövbe olursa ne âlâ ki zaten tövbe olursa Rabbimiz onu hemen hemen garanti etmiştir. Emin olun garantidir o. Şirkin dışındaki diğer günahlar için tövbe olursa Allah'ınca garantidir. O Rabbim ki 99 kişiyi öldüreni mağfiret etmiş. O Rabbim ki yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Allah Azze ve Celle şu iki kişiye şaşar diyor. Ya şaşar derken şu iki kişinin durumu Allah'ın hoşuna gider diyor. Nedir? Birisi diyor birisini öldürür. Öldürülen cennete gider. Sonra diyor o tutar tövbe eder. O da cennete gider. Hem maktul hem katil cennettedirler diyor. Bu Allah'ın hoşuna gider. Kim gibi? Vahşi ile Hamza gibi. Vahşi Hamza'yı öldürdü. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehitlerin efendisi o cennete gitti. Vahşi de sonra bu amelimin tövbesi olarak diyecek. Hani dedik ya tövbe amel cinsinden olacak diye. Önceden Hamza gibi birisini öldürdüm. Şimdi de değerli olan birisini öldürürüm diyerek kimi gebertti? Müseylemetül Kezzab'ı gebertti. Bu da ona dedi kefarettir. Ve dediğimiz gibi sonuçta diğer amelleri zaten Allah Azze ve Celle affedecek. O Rabbimiz ki İman eden bir kimseye kafirken iman edene ne diyor İslam? Hani Resulullah diyor ya el-İslamu yecubbu ma kabla. İslam kendisinden önceki olan ne yapar? Siler süpürür atar. Bir kafir iken Allahu Teala ona bana gel senin geçmişlerin hepsini sileceğim diyecek kadar Allah ona yakın olur da, namaz kılan, oruç tutan ama bununla beraber günah işleyen kuluna ona yakın olduğu kadar yakın olmaz mı ya? Öyle değil mi? Atabildim mi? Yani bazı insanlar gerçekten bunu kafirlere torpil zannediyorlar. Diyorlar ki ya adamlar da şansa bak ya. Bir Müslüman oluyorlar 40-45 yaşına kadar. Var, hepsi siliniyor diyor. Müslümana yok zannediyor. Ulan kafir, kafirken Allah ona o kadar yakında. Sen Müslümanken Allah sana haşa uzak olur mu? İnni etubu ileyke de ya Rabbi tövbe ediyorum diye. Her gün sana bu imkanı vermiş zaten. Her gün tövbe etti. Rabbim sana için dünden bağışlar. Yeter ki şirk koşma. O yüzden bakın İbn Kesir rahimehullah diyor ki la yaghfiru eyyushrake bihi, yani Allah'ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamaması demek. Ey la yaghfiru li abdin laqiyahu ve huve müşrik. Müşrik olarak kendisine kavuşan kişiyi Allah ebediyen bağışlamayacaktır. Yani bu ayetten kasıt, kim şirk üzerine ölür de müşrik olarak Rabbine kavuşursa Allah onu bağışlamayacaktır. Yoksa dünyadayken bağışlanması için bir imkan vardı. Neydi o? Tövbe. Tövbe imkanı vardı. O yüzden مِنَ الزُّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ ve kullarından diğer günahlarını da dilediğine zaten ne yapar? Bağışlar. O yüzden üstadın torunu diyor ki فَتَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْآيَةِ اَنَّ الشِّرْكَ اَعْظَمُ الزُّنُوبِ. Bu ayetten açık olarak biz neyi anlıyoruz ki? Günahların en büyüğü şirktir. Zaten bunu başka ayetten de ne yapmıştık? Çıkartmıştık. Hani Allah Teala diyor ya وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ. Rabbin şunu hükmetti. Neydi o? Onunla hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Ve bilvalideyni ihsana, anne babaya iyilik yapacaksın ve devam ediyordu. En başta bu. En büyük günah bu. O yüzden Allah tövbe siz kendisine kavuşan kişiyi ne yapmayacak? Şirk üzere kesinlikle bağışlamayacak ki başka ayetinde ne diyordu Rabbimiz? Allah İsrailoğullarını şunları bunları, yani vahiyden uzaklaşıp şu yola bu yola sapanları İsa'nın diliyle, Davud'un diliyle ne yaptı? Lanetledi. Hani demişlerdi ya harramallahu, Allah ona ne yaptı? Cenneti şirk koşanlara. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhi cennet. Her kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Cennet diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü şirk tevhidin bozulmasıdır. Allah'ı hakkıyla bilmemektir. Evet. Burada özellikle yine neyi görüyoruz? Şirkin tarifinde yaratılmışın yaratıcıya benzetilmiş olması ve Allah Azze ve Celle'nin hususi özelliği olan kutsallık ve mukaddesliğinden herhangi bir şeyi yaratılmışlara ne yapmış olması? Verilmiş olmasıdır. Yani biz bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı övüyorsak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için canımızı feda ediyorsak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı baş tacı ediyorsak, bu Allah'ın ona verdiği değerdendir. Yine Rabbimizin mukaddesliğiyle ilişikli olmasındandır. Yoksa Abdullah'ın oğlu olmasından değildir. Abdullah'ın oğlu olmasından değildir. Yine biz bugün Kabe için değerli bir gözle bakıyorsak, onun taşından, toprağından, örtüsünden değildir. Bilakis Rabbimizin orayı mukaddes takdir etmesindendir. Rabbimizin değer verdiğini bildirdiği ve hakkında delil olan şeylerdeki değerli görmek imandandır. Allah'ın hakkında delil indirmediği şeyleri delil indirilmiş gibi değerli görmek de şirktendir. O yüzden Kur'an'da birçok yerde مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ, Allah'ın hakkında delil indirmediği diye delil geçer. O yüzden kim Allah'tan başkasını mesela tazim ederse, yüceltirse, büyütürse, Zümer suresi 3. ayetinde Allah-u Teala diyor ki onlara sorsan neden bu Arap müşriklerine, bu putlara niye kulluk ediyorsunuz diye sorsan نَحْنُ نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى, biz bunlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlar. Bu ayeti biz bugünkülere söylüyoruz. Bakın Allah bunlar hakkında bir delil indirmemişken siz onları Allah ile kendi aranızda aracı ediniyorsunuz. Bak bu müşriklerin inancı bu. O diyor ki olur mu ya orada ibadet var, tapınmak var diyor. Biz tapınmıyoruz ki diyor. Halbuki o ayette doğrudan ne şirki var? Ta'zim şirki var zaten. Yüceltme şirki, azametli görme şirki. Karşısında karşısında el pençe durma şirki. Bu şirk var. Hocam Mekke müşrikleri mesela putlarını alırdılar, koyardılar sağa sola, dokunmazlar. Onlara önem gösterirdiler. Karşına kusur etmezdiler. Hatta Medine'li Müslümanların bir tanesi anasını babasını şu şekilde dinsizlikten kurtarmıştı. Ne yapmıştı? Babasının falan yaptığı bir put vardı. Bu put gece olunca iman etmiş olan oğlu putu tutardı dışarıda atardı bahçenin bir kenarına. Özellikle kırmıyordu, oraya atıyordu. Babası sabah kalkıp alıp geliyordu. Akşam orada bu kenara atıyordu. Sabah o getiriyordu. Allah Allah niye bu? Yani bilmiyordu, oğlunun aklı da bilmiyordu. Ya bir şey oluyor, nasıl oluyorsa dışarı taraftan mı artık çevirmenin içinde mi neyse. En sonunda atıyor. Bu ne biçim put ya, kendini koruyamıyordu. Habire bahçeye atıp duruyor. Adam bırakıyor, bunlar terk ediyor, gidip iman ediyor. Yani şimdi böyle put, böyle ilah mı olur diyor. Ya, kendi kendisini atılmaktan koruyamıyor diyor. Şimdi burada mesela bir tazim var. Tartışılmaz ona karşı bir alçalış var. Buna tazim şirki denir. Yüceltme şirki. Ve Zümer suresi 3'te bahsedilen zaten budur. Bugünküler de aynıdır. Başlarlar ellerini namazda durur gibi videoları seyretmişsinizdir. Allah korusun ya. Adam Adıyaman'a gidiyor. Başlıyor ta 150-200. Ben bir gördüm 500 metre kuyruk var vallahi. Adam elini koymuş camın üstüne, arabanın kenarına. 500 metrelik kuyruk. Gelen öpüyor, giden öpüyor. Gelen öpüyor, giden öpüyor. Sırayla böyle. Böyle gidiyorlar ve yandan çıkarken biliyorsun geri geriye çıkıyorlar. Önen çıkmıyorlar ya. Geri geri yüz dönülmez, ters dönülmez oraya. Hani biz diyoruz ya Kabe'ye dönerken işte sırtınızı dönmemeye edeptendir derler. Biz derken edeptendir derler. Yani sonuçta buna da aynı. Geriye, geri geriye. Sakın sırtınızı dönmeyin. Otururken yüzüne fazla bakamazsınız. Yüzüne fazla bakamazlar. Otururlar çünkü yakar seni. Terbiyesizliktir anlamında. Fazla aşağıya bakarsın. Bu ne ya Allah aşkına ya? Sizin Allah'tan başka yalvarıp yakarıp da yücelttikleriniz ibadun emsalukum. Sizin gibi kullar ya. Sizin gibi kullar diyor ya ayetinde. Allah göstermesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da teberrük babında sadece vardı. Teberrük babında vardı. Evet burada dediğimiz gibi Rabbimize has olan yüceltilme, büyütülme gibi hasletler ne yapılacak? Başka birisine verilmeyecek. Yine Allah'tan başka zarar verdiğine inanılan, Allah'tan başka fayda vericiliğine inanılanlar Allah'a ne yapılanlardır? Ortak koşulanlardır. O adamın elinden tuttuğu kurtulur, elini bıraktığı kaybeder diye telakki edilenler Allah'tan başka Allah'a ortak koşulanlar. Çünkü in'am etmek, nimet vermek, istediğini en-nafi' fayda vermek, dar zarar vermek, er-rafi' yüceltmek, el-hafid aşağı çekmek. Bunlar Rabbimizin isimleri ve Rabbimizin sıfatlarıdır. Kim ki bunlarda herhangi bir tanesi yaratılmışa verirse şirk koşar, Allah korusun. Yine Allah'tan başkasından korkmak, onu arzulamak, tevekkül etmek. Bütün bunlar nedir kardeşler? Bütün bunlar şirke düşüren unsurlardır ki Allah Azze ve Celle zaten ne yapıyor? Bunu söylüyor. Kendisi için yani darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nuşuran. Yani kendisi için zarar, fayda, ölüm, dirilik, diriltme hiçbir şey fayda vermeyecek, hiçbir şeyi elinde bulundurmayanlara mı yöneliyorsunuz? Sizin şifa diye gıyabında yalvardıklarınız adamlar günde 5-10 tane hap almak zorundalar ya. Sizin şifa diye yani sizin ey yetiş diyediklerinizin adamların evlatları çocukları sıkıntılar içerisinde görmüyor musunuz ya? Neyin derdindesiniz ya? Kendileri için bile bir zarar ya da faydayı bakındıramayanlar. Kendilerine bile bedensel olarak şifa, bunu küçüklük olarak görmüyorum. Yani kendilerine bile bedensel olarak şifa veremeyenler size nasıl versinler ya? Kendilerine bile zararları faydaları yok bunların Allah dilemedikten sonra. O zaman niye onu? Hani İmam Ahmed bin Hanbel diyor ya, ilmi diyor ne Şafii'den al, ne Malik'ten al, ne Evzai'den al. Git diyor onların aldığı yerden al. Yani onlar ne dersen sen de git oradan al. Yani Kur'an ve sünnetten al. Şimdi bu fıkıhta bile Ahmet bin Hanbel Kur'an ve sünnet değil de bizatihi birilerinden olduğu için alınmış olmasına çok karşıyken. O yüzden gerçekten Hanbeli mezhebi içtihada alabildiğini fazla yönlendiren mezheplerimiz içerisinde en aşırı gidenlerdendir. Yani içtihada çok fazla yönlendirir Kur'an ve sünnete. Bu bağlamda buna kızan Ahmet bin Hanbel birisi kalkıp da Allah'ın sıfatı olan yardım etmek, duaları kabul etmek, korkudan emniyete kavuşturmak gibi sıfatları Allah da başka birisinden istendiğini görse ne derdi? Tabii ki diyecek şey vardı. İnneküm eşraktum billah, siz Allah'a ortak koştunuz derdi. Ve buydu. Ve korkulmuş olması gereken buydu kardeşler. Devam ediyoruz. Dolayısıyla burada neyin tanımını yaptı? Burada önce şirkin büyük günah olduğunun tanımı yapıldı. Sonraki ayet 14. sure 35. ayet. Bakın bizim insanlarımızda bir zihniyet var. Bize doğduktan sonra işte ağzımız kelimeler tutturduktan sonra la ilahe illallah demeyi öğrettiler ve biz Müslüman olduk. Nüfus kağıdımızda Hristiyan, nüfus kağıdımızda Yahudi ya da nüfus kağıdımızda dinsiz yazdırmadığımız müddetçe Müslümanız. Müslümanla çıkmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu zihniyet emin olun bizde var ha. Bu zihniyet bizde var. Hatta Bediüzzaman'da var. Bediüzzaman o Sikki Tasdiki Gaybi isimli eserin 26-27. Sayfasında Allah'tan kendisine bilgi gelip de şakirtlerinin, Risale-i Nur'un şakirtlerinin, okuyucularının kesin cennete gireceğini iddia ettiği o yazısında diyor ki bana Allah'tan böyle bir bilgi geldi. Yani benim Risale-i Nur'umun okuyanları, şakirtleri kesin cennete girecektir. Ama bu büyük bir müjdeydi diyor tabii ki. Ve alamet bekliyordum Allah'tan. Allah bana bir alamet versin. Çünkü büyük bir müjde. Büyük müjdeye alamet gerekir. Hani Allah Azze ve Celle Hazreti Zekeriya'ya dedi ya, biz sana bir evlat nasip edeceğiz. Onun önceden bir adaşı da yoktu. Kale Rabbi cealli aye. Ya Rabbi bana ne yap? Bir ayet ver, bir belirti ver. Kale ayetuke ella tükellimen nase selasete eyyamin. Selasete leyalin. Üç gün, üç gece ne yapmamış olman? İnsanlara konuşamaman. Şimdi Bediüzzaman da böyle ayet bekliyor Allah'tan. Allah'tan bana bilgi geldi diyor. Risale-i Nur şakirtleri cennete girecekler. Bilgi bekliyorum. Ve bir gün diyor kalbime iki tane birden geldi. Bir tane beklerken diyor iki tane birden geldi. Bunlardan birincisi şu diyor. Benim üzerinde durmak istediğim yer zaten burası. Bunlardan birincisi şu diyor. Risale-i Nur'un şakirtleri imanı diyor. Risale-i Nur'da ne yaptılar? Tahkikli bir şekilde öğrendiler. Araştırarak öğrendiler. Üzerinde durarak öğrendiler. Ve diyor ölmeden önce şeytan onları fitneye düşürmek için geldiğinde şeytan onları fitneye düşürüp imandan çıkaramaz diyor. Bu birinci Allah'ın bana verdiği müjdeydi. Yani Allah benim kalbime böyle gönderdi. Sen Risale-i Nur'unda imanı tahkikli, tafsilli işledin. Senin öğrencilerin bunu böyle öğrendiler. Ve ölmeden önce yani ölüm esnasında şeytan geliyor. Ölene kadar imanla çıkmak diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Din değiştirme olmayınca biliyorsunuz. Halbuki her gün Allah korusun şirke düşme tehlikesiyle biz karşı karşıyayız. Her gün Allah korusun küfre düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ama mantık oydu. Onda da bu vardı. O yüzden bir ölmeden önce şeytan gelir ya hani. Ölmeden önce şeytan gelir de işte Yahudi ol, Hristiyan ol der. Ama Risale-i Nur'un şakirtlerini diyor şeytan ne yapamaz? Tafsilli öğrendikleri için Risale-i Nur'da şeytan onları kandıramaz ve kesin Müslüman öleceklerine dair Allah'tan bana gelen şey buydu diyor. Gösterge buydu. Öbürü ikincisi zaten konumuz o değil. Ve burada bakın yine aynı mantık var. Yani din değiştirmedikçe sen ne yapmazsın? Bir kere Müslümansın. Bugün insanların algılayışı bu değil mi? La ilahe illallah demedik mi diyorlar? Biz de Müslümanız diyoruz. Hatta la ilahe illallah'ı doğru telaffuz dahi edemiyorlar. Biz Müslümanız demeyi Müslümanlığın şartı görüyorlar. Hani kelime-i tevhid de Müslüman olmanın şartı. Artık onu da kimisi söylemiyor çoğu. Biz Müslümanız. Dedi mi Müslüman oluyorlar artık. Yani bu sizin babalarınızın uydurduğu şeyden başka bir şey değil. Şimdi Hazreti İbrahim'e bir bakın. Ne diyor Hazreti İbrahim? O ki peygamber, peygamberlerin babası. Ya Rabbi diyor ve cunubni ve beni en na'budel asnam. Ya Rabbi beni de zürriyetimi de çoluğumu çocuğumu da puta tapmış olmaktan sen koru uzak tut. Bakın Hazreti İbrahim'in Allah'a sığındığı şey ne? Peygamber olduktan sonra dahi tekrar puta tapanlara, tekrar Allah'a ortak koşmuş olma durumuna düşmekten ve bizi koru diyor ya Rabbi. Hazreti İbrahim de demek ki ne yapmış? Şirki en tehlikeli şey olarak telakki etmiş ki bunu istiyor. O yüzden dediğimiz gibi bu surenin bu ayetinde Hazreti İbrahim ve cunubni ve beniyye en na'budel esnam diyor. Yani putlara tapınmaktan ve senden uzaklaşıp şirke düşmüş olmaktan ya Rabbi beni ve çoluğumu çocuğumu ne yap? Uzak kıl. Çünkü bu putlar, bu puta tapanlar, bu puta çağıranlar bunlar innehunne adnenne kesiran minennas. İnsanların çoğunu saptırdılar. Ve hala da saptırıyorlar. Bugün saptıranlar yok mu? Var. Allah adına bile saptıranlar var ki Allah adı olmaksızın saptıranlar haydi haydi. Dolayısıyla bugün de Allah korusun bizden, zürriyetimizden puta tapanlar, Allah'a ortak koşanlar çıkma tehlikesi yok mu? Var. E madem öyleyse, madem Allah da şirki kesinlikle bağışlamayacaksa, dönüp dolanıp üzerinde durmamız gereken en önemli mesele ne? Şirk. Biz bir öğrendik kafamızda her şeyi biliyoruz, ayağına olmaz bunlar. Bu dönüp dolanacak bu. Bunun üzerinde durulacak bu. Temelli kavranacak bu. Ta ki hiçbir ince husus kalmasın. Çünkü diğer hususlardaki eksiklerinizi zaten Rabbim zaten görmezden gelir. Ama gücünüz yetince gücünüzü önce buraya yoğunlaştıracaksınız. Namazda okuyamadınız. Hani adam bir tanesi geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü ben ezberleyemiyorum dedi ya. Ben ezberleyemiyorum. Namaz sureleri bir türlü ezberleyemiyorum. Yaşı başı almış başını gitmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyorsun dedi namazında. Dedi ki işte ya Rabbi mağfiret et, beni bağışla, işte ateşinden uzak tut. Bunun gibi bir iki kelimeler söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki havluha nüdendin. Biz de zaten bunun etrafında dönüp dolanıp duruyoruz dedi yani. Yani sen söyle böyle. Bizim derdimiz de bu dönüp dolanıp bunlar yani demdene hani bize dındın eder derler ya Arapçadan gelmiyor bu. Yani demdene bir meselenin üzerinde çok durmak dönüp dolanıp oraya gelmek. Resulullah havluha nüdendin diyor ya bizim derdimiz de zaten bu. Bir de bunun etrafında dönüp yani zaten mağfiret istemek için biz de öbürlerini okuyoruz. Yani sonuçta biz de şirke dönüp dolanıp, tevhide dönüp dolanıp. Çünkü bu hakikatin kendisi üzerine yaratıldığı gerçek. İnsanın mutlak cennet ve cehennemlik olduğu hususu belirleyen gerçek. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam da ne yapıyor? Bu tehlikeye karşı Allah'a sığınıyor. Çünkü bu tehlike var. Öyle Müslüman demekle dediğimiz gibi kurtulunmuyor. O yüzden İbrahim et-Teymi Allah kesin razı olsun diyor ki وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَا بَعْدَ İbrahim. İbrahim puta tapmaktan ve şirke düşmekten korkuyor ve Allah'a sığınıyorsa geridekiler Allah korusun. Ki bunu İbn-i Cerir et-Taberi yine İbn-i Ebi Hatim İbrahim et-Teymi'de ne yapıyorlar? Aktarıyorlar kardeşler. Dolayısıyla böyle bir korku Hazreti İbrahim'de varsa demek ki en çok korkulmuş olması gereken şey ne? Şirk. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da zaten şirkin küçüğüne işaret ederek ne demişti Aleyhisselatü Vesselam? اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ Benim sizin adınıza en çok korktuğum şey küçük şirktir. Sahabe büyük şirke Allah'ın izniyle düşmeyecektir inşallah. Ve Resulullah'ın dediği gibi artık şeytan burada kendisine kulluk edilmekten ne yapmıştır? Ümidini kesmiştir diyor yani. Ve benim size korktuğum en büyük şirklerden bir tanesi korktuğum şirk, gizli şirk, küçük şirk diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o da gösteriş. Yani Allah için yapılan ameli, Allah'tan başka bir şeyin maksadını ve gayesini güderek yapmış olmak. Ki Allah korusun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten bunu anlattıktan sonra dediler ki, Allah'ın Resulü küçük şirk nedir? Aleyhisselatü Vesselam riyadır dedi. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet günü diyecek ki اِذَا جَازَ النَّاسَ بِعَمَالِهِمْ Allah insanları amellerinden dolayı mükafatlandıracağı zaman bu riyaya düşmüş olanlar, Allah bizleri korusun, büyük bir tehlike. Bu gösterişe düşmüş olanlar, ne diyecek Allah onlara? Rabbimiz, اِذْهَبُوا اِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا. O dünyadayken kendi arzu, istek ve sonuçlarını temenni ettiklerinize gidin bakalım. Hadi onlar versin de sizin mükafatınızı diyecek Rabbimiz. Çünkü bunu siz benim için yapmadınız ki. Siz onlar için yaptınız. Hadi gidin onlar versin diyecek Allah Azze ve Celle. Ve onlara yönlendirecek. Fenzuru diyecek Rabbimiz. Bakın bakalım. Hel teciddûne indahum ceza. Gidin bakalım onlar size mükafat vermeye güç getirecek miler. Madem ki bugün namazında bugün sana yani yarın mahşer günü güç getiremeyecek olan bensem, şeyhimse, abimse neyse işte niye bizi gözetiyorsun ki ya? Biz yarın mahşer günü sana faydamız vermeyecek ki. Yarın Allah korusun, Allah seni bize gönderdiği zaman biz zaten perişan olmuş, Allah'ın rahmetini bekliyoruz. O zaman niye bizi gözetiyorsun namazında, orucunda? Ya da sizin bana bir faydanız olmayacaksa yarın mahşer günü ben amelimde niye sizi gözeteyim ya? Ne faydanız olacak ki bana ya? Yani Allah beni size gönderdiği zaman ne yapacağım ben? Riya küçük şirk, Allah korusun. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabe adına korkmuş olduğu şey. Evet, hızlı hızlı geçelim. Ne kadar gene vakit uzadı ama yok, yarım saat olmuş daha. Dediğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam sahabe adına da korkmuş olduğu husus zaten neydi? Bu küçük şirkti. Ve hadiste dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? اَخْفَهُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ فَسُئِلَ عَنْهُمْ Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sordular. Küçük şirki Aleyhisselatü Vesselam riya dedi. Ebu Ya'la'nın Huzeyfe el-Yaman'dan, onun da Hazreti Ebu Bekir'in aktarmış olduğu bir rivayet var kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, اَشْشِرْكُ اَخْفَى مِنْ دَب۪يبِ النَّمْلِ Bir şirk de var ki o da nedir? Karıncanın ayak vurmuş olmasında çıkardığı sesten daha gizlidir. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ya Allah'ın Resulü, bu Allah'tan başkasına kulluk edilmiş olma anlamında mı? Ya da Allah'tan başkasına davet edip yalvarma anlamında? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ay anan senin kaybesine mi? Sizin dedi şirkiniz, sizin şirkiniz karıncanın ayak izinden daha gizlidir. Ki bu hadis bu şekliyle zayıf denilmiş ama bunu kuvvetlendiren başka şahitlere de var hadisin. O yüzden hüküm çıkartılan, daha doğrusu netice veren bir hadis. O yüzden bu diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne gibi? Şu şekildedir. Yani Allah'tan başına kulluk etmek ya da yalvarmak bu büyük şirk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin şirkiniz bu şekildedir. Ne gibi? E'tanillahu ve fulan, Allah ve falanca kişi bana verdi. Allah ve doktor beni iyi etti. Sen olmasaydın ben perişandım. Falanca olmasaydı filanca beni kesin öldürürdü gibi. Allah'a en azından kelime olarak hoş korkmak ki bildiğiniz gibi ne yapıyorlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapılmasını isterdi? Aranın açılmasını isterdi. O yüzden bir gün şairin bir tanesi içimizde biz Allah'a ve Resulüne itaat ederiz. Her kim o ikisine isyan ederse, o ikisine isyan ederse demişti bakın. Allah'a ve sonra da Resulüne anlamında değil de o ikisi kelime olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir isel hatibu ente demişti. Sen ne kötü bir hatipsin ya, ben Allah'a denk mi tutuyorsun kelime bile olsa. O yüzden Allah sonra da sen olmasaydın, Allah sonra da sen vermeseydin. Bu normal ve Resulullah'ın öğrettiği. Ama Allah ve sen olmasaydın kelime olarak bile ne? Sanki Allah'la onu bir arada tutmaya benziyor. Bu kişi kafir yapar mı? Yok, kafir yapmaz. Ama tehlike? Tehlike. Bunun şeyi ne? Şifası ne? Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ya Rabbi, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştuğum şirkten de affını dilerim. Bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Hazreti İbrahim sığındı yani. Sana sığınırım. Bilmeyerek koştuklarımdan da ne yaparım? Affını dilerim. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o yüzden Bukhari'nin bir hadisinde Allah'a ortak koşma babında ne diyor? Ki hadise geliyoruz. Diğer delil olarak Muhammed bin Abdülvehhab bu hadisi getiriyor. O da ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, مَمَّا تَوَهُوَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ نِدَّنْ Her kim Allah'a herhangi bir şeyi denk koşacak olursa, denk tutacak olursa, دَخَلَ النَّارِ Ateşe girer. O yüzden ne demiş İbnül Kayyim? وَشِّرْكُ فَحْذَرُهُ فَشِّرْكُنْ زَاهِرُ zel kasemi leyse bi kabilil gufrani ve huve ittihazun niddi lirrahmani eyyen kâne min hacerin ve min insani yed'uhu ev yercuhu thumme yehafuhu ve yuhibbuhu ke mehabbeti deyyani. Şirkten diyor sakın, çünkü şirk açıktır. Ki Allah'tan başkasına yemin etmiş olmak gibi mağfireti iptal eden bir şeydir. Leyse bi kabilit gufrani. Tövbeyi kabul etmez. Şirk varsa, tövbeyi demişim, mağfiret. Şirk varsa mağfiret yok. O yüzden diyor Allah'tan başkasına, Rahman olan Allah'a neyi olursa olsun bir şeyi denk tutmaktır. Şirk min hacerin ve min insani, ister bir taş olsun isterse bir insan olsun. Bu insan ya da taş, ki insan onu ne yapıyor? Yed'uhu, ona yalvarıyor, yardıma çağırıyor, medet diyor. Ev yercuhu, ya da onu arzuluyor, ona kavuşmayı umuyor. Sümme yehafuhu, ve sonra onu kaybetmekten korkuyor. Ve yuhibbuhu, ve ona öyle bir sevgi duyuyor ki ke mehabbeti deyyan, tekrar insan yapmış olduğu amellere karşı hesaba çekecek olan Allah'ı sever gibi ona yöneliyorsa, işte bu şirktir, bundan kaçın diyor. Bu açık bir şirk. Allah korusun. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında adamın bir tanesi maşaallahu ve şi'it, sen ve Allah dilerseniz deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Ecealteni lillahi nidden, sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun dedi. Allah ve sen dilersen, sen dedi beni Allah'a ortak mı koşuyorsun? Öyle deme, önce Allah sonra sen dilersen. Hatta bu rivayette bel maşaallahu vahde, bilakis Allah tek olarak dilerse de. Ahmed, İmam Ahmed'in rivayeti. Evet, bir sonraki hadisimizi delil olarak getirmiş olduğu hadise alıyoruz inşallah kardeşler. Şirkin korkulmuş olması babında, şirkten korkma babında getirdiği delillerin Cabir radıyallahu anh'ın delili, hadisi. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Men laqiyallaha la yushriku bihi şey'en dakhala'l cenne." Kim Allah'a, ona herhangi bir şeyi ortak koşmaksızın kavuşursa, ki Allah bizi böyle kavuşanlardan eylesin inşallah, o ne yapar? Dehalel cennet, cennete girer. Ve men laqiyahu, her kim Allah'a kavuşursa ki yuşriku bihi şey'en, ona bir şeyi ortak koşmuş olduğu vaziyette, dehalen nar, ateşe girer. O yüzden korkulacaksa şirkten korkacağız, kaçınacaksa şirkten kalkacağız, kaçınacağız ve kaçacağız. Zira Hazreti İbrahim aleyhisselam bile bu şekilde korkmuş ise şirke düşmüş olmaktan, dediğimiz gibi İbrahim et-Teymi'nin dediği gibi, Hazreti İbrahim'de bile böyle bir sakınca varsa onun gerisinde kalanlar nedir ki? Evet, bu bapta neyi gördük? Birincisi, şirkten korkmanın durumunu. Şirkten korkmuş olmanın en büyük korku olması gerek. Zaten konumuzun başlığı neydi? Şirkten korkma babıydı. Yine neyi gördük? Enne riya emine şirk. Gösterişin şirkten olduğunu gördük. Yani kişiyi dinden çıkartmıyor ama. Büyük haramlardan daha büyük haram, fakat kişiyi dinden çıkartmaz. Küçük şirk demiştir zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam salihlere, salih kullar adına korkmuş olduğu şirkin türü hangisiydi? Gizli şirk ve sonuçta küçük şirk. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda neyi çıkartıyoruz? Allah'a ortak koşmadan Allah'a kavuşmanın önemi ve Allah'a ortak koşarak Allah'a kavuşmuş olmaktan sakınmanın önemini anlıyoruz. İsterse diyor, isterse وَلَوْ كَانَ مِنْ اَعْبَدِ النَّاسِ, insanların en çok ibadet edeni olsun, fark etmez. Ve önemli, özellikle neyi gördük? سُؤَالُ الْخَل۪يلِ لَهُ وَلِبَن۪يهِ وَقَايَةَ عِبَادَةِ الْأَسْنَامِ, Hazreti İbrahim'in kendisi ve çocukları için Allah'a yalvarmış olması ve şirkten kaçınmış olmayı temenni etmesindeki arzusunu görüyoruz, duasını görüyoruz. Ki aynı şekilde neyden korkuyor Hazreti İbrahim? Bil ki bu özellikle putlar nedir? Sonuç itibariyle insanlar yoldan çıkartanlardır. Ve özellikle yine şirkten emin olmanın faziletini ne yaptık? Gördük. Evet, bugünkü dersimizde inşallah buraya kadar. Bir sonraki dersimizde zaten başta dediğimiz gibi inşallah babu dua ile şehadeti ile la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadan şahitlik etmeye davet babı diye bab açacak, devam edeceğiz. Evet, bugün şirkten korkma babını işledik. Allah Azze ve Celle bizi şirkten en çok korkan kullarından kılsın. Bizi Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve onun soyundan gelip de yaratılmışların Efendisi olan Aleyhisselatü Vesselam ile beraber şirkten kaçınmış, hanif olarak kendisine kavuşmuş kullarından eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.